przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 stycznia, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Przed prokuratorem stanie jutro mężczyzna, który śmiertelnie ranił ratownika medycznego w Siedlcach. Tysiące wolontariuszy na ulicach, na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, coraz więcej pieniędzy. Na Białorusi tak zwane wybory prezydenckie, wygra je Aleksandr Łukaszenka. Jutro siedlecka prokuratura przesłucha Adama C., który wezwał karetkę, a potem śmiertelnie ranił nożem ratownika medycznego. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem podczas udzielania pomocy. Ugodzony w klatkę piersiową 64-letni ratownik zmarł w szpitalu. Jolanta Turkowska. Napastnik miał ponad 2 promile alkoholu. Z urazem głowy trafił do szpitala, gdzie pilnuje go policja. Wiadomo, że w mieszkaniu odbywała się libacja. Rzecznik siedleckiej prokuratury Krystyna Gołąbek poinformowała, że Adam C. do ataku na ratowników użył 2 noży. Jednym z tych noży ugodził ratownika. Drugi z ratowników próbował obezwładnić tego mężczyznę i wtedy też prawdopodobnie został przez niego zraniony. Życia jednego z nich nie udało się uratować. Szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych Piotr Dymon mówi wprost, że to morderstwo, po którym czas zwiększyć bezpieczeństwo ratowników. My się borykamy od lat z agresją, która w jakimś ostatnim czasie bardzo narasta. No to była kulminacja chyba taka, bo do tej pory nie skończyło się to śmiercią nikogo z naszych kolegów na dyżurze. Podjęcie działań na rzecz wspierania bezpieczeństwa ratowników zapowiedzieli szefowie resortów zdrowia oraz spraw wewnętrznych i administracji. Swoje wsparcie deklaruje także minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Zbierają na onkologię i hematologię dziecięcą. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra po raz 33. W Centrum Dowodzenia Fundacji na Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie jest Bartosz Bielecki. Bartku, powiedz, ile udało się już zebrać? Na liczniku jest już ponad 61 milionów złotych. To m.in. środki zebrane podczas internetowych zbiórek i aukcji. Wylicytować można m.in. uszyte przez grupę nauczycielek pluszaki zwane pożeraczami smutków. Nie topisz nocek? Każda noc będzie cudowna. To jest myszka Helenka. Myszka Helenka jest bardzo taka miękka. Świetnie się do niej można przytulić i wtulić. Ośmiornica Florentyna ma 8 masek. Każdy dobrze przytula. Od 4 lat szyjemy dla WOŚP. Nauczyciele szyją dla WOŚP. Jest taka akcja w ramach akcji ogólnopolskiej oddolnej. Szyjemy dobro realizowanej wspólnie z Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog. My szyjemy gigantyczne pluszaki. Szyjemy je ręcznie z wykorzystaniem maszyn i te wszystkie pożeracze, które tutaj ludzie mogą spotkać w studio WOŚP, są uszyte wczoraj. Tłumaczyła Marta Pszorkiewicz-Borkowska. Swoje 3 grosze dorzuca także trójka. Do wylicytowania jest wieczór na Myśliwieckiej 3x5x7. Zwycięzca zje kolację przy świecach przygotowaną przez dyrekcję stacji, zobaczy radio od środka, a także weźmie udział na żywo w audycji Mateusza Tomaszuka Off Control. Bartosz Bielecki, dziękuję za relację. Nie złotówki, a funty trafiają do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Ealingu, polskiej dzielnicy w Londynie. Kwestowanie utrudniają porywisty wiatr i deszcz, ale wolontariuszka Beata mówi naszemu brytyjskiemu korespondentowi, że grunt to pozytywne nastawienie. Mam dobry humor, myślę, że ludzie też dadzą mi dużo energii, uśmiechy. Jestem też bardzo podekscytowana wczorajszym koncertem. To, jak ludzie odbierali mnie, że jestem tam, że mogą mi dać. To, że jest trochę zimno, to chyba nie ma znaczenia. Zbiórki trwają w całym Zjednoczonym Królestwie, od Belfastu przez Cardiff i Edynburg po Londyn. Na Białorusi dziś zorganizowane przez reżim Aleksandra Łukaszenki wybory prezydenckie. Tamtejsza propaganda przedstawia je jako święto jedności. Białoruska opozycja przypomina, że w więzieniach jest 1300 więźniów politycznych. Maciej Jastrzębski. Lokale wyborcze na Białorusi są pod nadzorem milicji, służby bezpieczeństwa i wojska. Niezależni komentatorzy są pewni, że wyniki głosowania już zostały sfałszowane tak, aby Aleksandr Łukaszenka uzyskał ponad 80% poparcie. Publicysta i autor książek o Białorusi Piotr Kościński podkreśla, że Łukaszenka robi wszystko, żeby nie stracić władzy. Łukaszenka ma swoje pomysły. Skutecznie udało mu się przetrwać jednak bardzo długo na tym urzędzie prezydenta Białorusi. Ma ogromne

Afrogodzina. Dzień dobry wszystkim Państwu. Z ogromną przyjemnością wita Państwa Michał Afto-Hoffman. A dlaczego z przyjemnością? No, znaczy zawsze jest z przyjemnością, ale dzisiaj wyjątkowo, ponieważ zrobimy coś, o czym marzyłem od dawna. Mianowicie zagramy z moim gościem w płyty. Zaraz wyjaśnię, na czym to polega. No, sam ze sobą w to nie mogłem grać. Dobrze, powiem od razu. Polega to na tym, że będziemy puszczać utwory, których partner nie zna. Ja nie będę znał nawet tytułów i wykonawców tego, co przyniesie Paweł i vice versa. Paweł, właśnie. Kim jest Paweł, mój dzisiejszy gość? Jest z wykształcenia prawnikiem, ale nic nie szkodzi. Z zawodu redaktorem, ostatnio nawet naczelnym, a z zainteresowań dziennikarzem muzycznym, co chyba nas najbardziej interesuje, ostatnio nawet podcasterem. No i oczywiście jest też przedstawicielem kultury wyższej, bo dolnośląskiej. I mówię to z poczuciem niższości jako Mazur. Pawle, witam cię serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Cześć, Michale. To czy możemy zacząć? Zaczynajmy. To pierwsza propozycja jest twoja, tak? Nie zdradzam niczego. Posłuchajmy. Niech to będzie dla mnie niespodzianką i dla słuchaczy również. wstępie chciałem przeprosić wszystkich prawników za moją niewczesną uwagę. Ja po prostu chciałem wsadzić taką malutką szpileczkę Pawłowi. Było to niegodne i niezręczne, także bardzo przepraszam. Ale ja się cieszę, że powiedziałeś, że to nie przeszkadza, że to nie rzutuje. No cóż. Przyjemność mi zrobiłeś. Czyli przynajmniej tobie zrobiłem przyjemność. Owszem. To była pierwsza propozycja Pawła Sajewicza w naszej dzisiejszej grze w płyty. Mój Boże, znaczy po pierwsze, bardzo mi się podobało. A wiesz co to? Nie mam zielonego pojęcia, język chyba hiszpański, prawda? Owszem. Stylistycznie to był taki radiowy pop rock w zasadzie, ta gitara podająca akordy w sposób niewyszukany, acz skuteczny bardzo i dosłowny. Natomiast taka forma, no, którą znajduję średnio atrakcyjną, natomiast jeśli chodzi o treść, no to ja byłem kompletnie zafascynowany tym, jakby oni płynęli po tym kawałku, jakby nie był wydzielony taki przed refren, no ale przede wszystkim kapitalne harmonie, kapitalne akordy. No, jestem zachwycony, nie mając zielonego zupełnie pojęcia, co to może być. Słuchaj, no ale strzel, proszę cię, w, nie wiem, okres, w rejon geograficzny. No brzmiało to jak albo lata 80., ale bardziej pierwsza połowa 90. No to 75. Och mój Boże. No i Wielka Brytania. Coraz ciekawiej. Na wokalu Robert Wyatt, perkusista i wokalista z The Soft Machine, no i oczywiście tak, artysta solowy, chórki Brian Eno, a na gitarze twórca tego projektu, czyli Phil Manzanera z Roxy Music, gitarzysta. Bardzo niedoceniona postać, to znaczy w szerokich kręgach, bo kto wie, ten wie, ale jednak w tym słynnym zespole Roxy Music to na pierwszy plan wysuwają się zawsze w tych opowieściach dwie postaci, dwóch Brianów, Ferry i Eno. A Manzanera, jeżeli on potrafił komponować takie rzeczy, to naprawdę szkoda, że go ten Ferry do komponowania tak rzadko dopuszczał w Roxy. Teraz przyszła mi do głowy taka nazwa Heroes del Silencio. To chciałem powiedzieć, że to może być to. No to chybiłbym chyba jeszcze bardziej. Fenomenalne zupełnie. Znaczy ja dorobek Phila Manzanera jako gitarzysty oczywiście znam i myślę, że słuchacze trójki też doskonale znają. A tę płytę, bo ja o niej czytałem przy okazji odcinka Afrogodziny o scenie Canterbury. Ale nie dotarłem do niej na tyle, żeby jej wysłuchać. No to jest płyta, która jest uważana za taką płytę, że wiele sobie wszyscy po niej obiecują, a ona nie dowozi. Otóż nie. Moim zdaniem dowozi bardzo. Nie jest może idealnie równa, ale jej te kluczowe momenty, a to jest jeden z nich, są absolutnie fenomenalne i są tak pięknie ornamentowane i tak bogate w treść, że jestem urzeczony i też lista współpracowników jest absolutnie imponująca. Tutaj jeszcze jest John Wetton na basie, czyli basista King Crimson, jest Paul Thompson z Roxy Music na perkusji i jeszcze inni goście w innych utworach. Bardzo, bardzo polecam. Płyta Diamond Head z 75 roku. Opowiedz mi, czy to była jakaś wersja zremasterowana, czy to był oryginał? No to była zremasterowana wersja, ale nie zremiksowana. No ale to troszkę słychać, że jednak to brzmienie jest podrasowane. Zwłaszcza bębny były takie chyba wiesz mało 70-sowe. Wiesz co, nie. Ja bym nie powiedział, że ono jest podrasowane. Jednak te płyty z tej sceny produkowane przez tych ludzi, one naprawdę brzmiały świetnie w tych oryginalnych wersjach, jeszcze na pierwszych tłoczeniach winylowych. Problem często polega na tym, że te późniejsze wydania, a nie remasterowane jeszcze, to są już jakieś takie bardzo mocno cienko brzmiące, nie wiem skąd kopiowane, bo nie znam się na tym jakoś szczególnie, ale na pewno nie są to właśnie z tych no właśnie pierwszych taśm matek. Tak to się chyba nazywa. Okej, a to było blisko tych taśm matek. Myślę, że to jest dobra wersja. No to się próbowałem zdekompromitować, ale mi nie wyszło. To co, czy możemy teraz puścić pierwszą moją propozycję? Zamieniam się w słuch. To słuchamy. Well, look ahead. Got a brand new dance, y'all. It's called a Deadly Road. I said, I got a brand new dance, y'all. It's called a goddamn Deadly Road. Move your body, let yourself know you don't need permission. We gon' keep it rockin' tonight, baby, that's our mission. If you wanna come and take a ride, don't be shy, you're gonna look ridiculous. to the city Friday night show. I met a girl, she said, damn, I wanna go. I said, excuse me, I don't know who you are, but you and me together look like superstars. What you want? It's what I got. I'll be a doctor when you need a booster shot. Get up, baby, I don't need you on the pole. Let me show you something, how to do the jelly roll. Come up here so you can see the view. We got the people moving in and out they mind. That damn jelly roll, this happens all the time. What you want is what I got. Is what I got. I'll be a doctor when you need a booster shot. Booster shot. Get up, baby, I don't need you on the phone. On the phone. Let me show you something, how to do the jelly roll. Woo! Wow, spociłem się. Od poruszania się tutaj po studiu krokiem tanecznym. Strzelam, że takie okolice 2014 roku, ale nie wiem, co to za wykonawca, nie wiem, co to za utwór. Jakbym miał sobie wyobrazić taki świat idealny, to w idealnym świecie jakieś takie duety typu Gnarls Barkley, gdyby potrafiły dobrze grać, to grałyby taką muzykę. Albo Bruno Mars, gdyby lepiej grał, to grałby taką muzykę. Ale nie wiem, co to. No ja chciałem udowodnić, że dla mnie się nie liczą tylko skomplikowane akordy, bo to była bardzo prosta akordowa muzyka, oparta na zdecydowanie na groove'ie. To tutaj groove jest niesamowity, po prostu zafascynował mnie bez reszty. To jest 2024 rok. Wow. To jest płyta z zeszłego roku, niejakiego Mononiona. Nieznany mi zupełnie. Mononeon to jest taki basista, bardzo ekscentryczny, taki Thundercat, tylko z dodatkiem dużej ilości anarchii. To jest arcywirtuoz bas, on grał w kołysce, ale gra bardzo dziwnie, bo jest praworęczny, a gra na basie dla leworęcznych. Hmm. Czyli ma te najniższe struny u dołu. I to jest ostatni basista, jakiego przed śmiercią zatrudnił Prince. I to się powtarza, wiesz, w każdym bio, jako najważniejsza informacja, co jest troszkę smutne, bo facet ma ogromny dorobek, wydaje kilka płyt rocznie niemalże, a głównie się zajmuje nie taką prostą muzyką, to jest chyba najprostszy numer w jego repertuarze. On się zajmuje głównie muzyką mikrotonową, wyobraź sobie. To tak, to mikrotonowości tu nie słyszałem, ale może to nie było, moje uszy. Nie było. Ale tego Prince'a, no to oczywiście, tak, zapisałem go sobie tutaj na szybko w notatkach, tak jak Kid Creola, ten taki gadany wokal, taki drobny gangster z Puerto Rico, to jest ta estetyka, ale powiem ci, że mi się tutaj bardzo podobało coś, co mi się zwykle bardzo nie podoba. Wszelkie takie próby retro-funkowej, synth-funkowej stylizacji, ale takiej właśnie, że dzisiaj nagrywamy coś, co ma brzmieć retro. Absolutnie tego zwykle nie kupuję. Tutaj to było, ale podane w sposób tak napakowany treściwymi hookami, motywami zaraźliwymi bardzo, że zupełnie ta kwestia stylizacji zeszła dla mnie na drugi plan. No tutaj dosyć mocno pomaga w odróżnieniu od retro ten pogłos, który ten kawałek jest utopiony w reverbie, może nie utopiony, ale ten reverb jest bardzo ewidentny. To jest troszkę jakbyś słuchał w klubie tego, no, to jest taki, no oczywiście, rzeczywiście wokal jest na jednym czy dwóch dźwiękach. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć o Mononionie i o tej płycie. Płyta nazywa się Quilted Stereo. Wiem, to, że pojawia się na niej George Clinton, którego też moim zdaniem było tutaj dosyć mocno słychać. A wiem, że ty jesteś fanem, więc mogłem typować, że przynajmniej to ci się spodoba. Cieszę się, że nie tylko to. No dobrze, to słuchamy teraz twojej drugiej propozycji. Czy jeszcze chciałbyś coś dodać? Dziękuję za tę możliwość, ale słuchajmy. Okej, słuchamy z winyla, co w tej audycji jest debiutem tego nośnika. Got all of my body humming, feeling so fine. She's my will to live, she's my will to give. I give it all to her. She's got all of my body humming, feeling so nice. Just got to look in her eyes, watch me rise every time. She the kind of stone coming up and go. Wake up in the morning, gone, got to bed for more. Doggone dignified. I'm working hard, I feel so satisfied. She comes on warm like July. Feeling so good. She's my will to live, she's my will to give. I give it all to her. So good. No to chyba, Pawle, pogadamy już po wejściu, bo teraz pani Aleksandra Dobieszewska, która jest na dzisiejszym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Błoniach Stadionu Narodowego, opowie nam o owym finale. Dzień dobry. W tym wośpowym ulu udało mi się porozmawiać z Beatą Kuśmierczyk, koordynatorką aukcji Allegro, która opowiedziała mi, jakie najciekawsze przedmioty można znaleźć na ich aukcji. Na przykład gitara stworzona z części motocyklowych. To jest customowa gitara stworzona przez klub motocyklowy z Rzeszowa. Ta gitara gra, więc jest to przede wszystkim kunszt lutniczy. Jest na pewno ogrom obrazów, więc koneserzy sztuki zapraszam, mamy otwarte. Mamy bardzo dużo tutaj artefaktów sportowych. Mamy piłki siatkarskie, mamy piłki od piłki nożnej. Mamy na przykład model Drakkara. Chyba taką najsłynniejszą dzisiaj aukcją jest wybranie się z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską na pole golfowe w Hiszpanii. To jest aukcja, która dzisiaj po prostu zbiera żniwo. Jest jedną z najbardziej notowanych aukcji. Ile pieniędzy jest na razie na liczniku? Jak ostatnio zaglądałam, było to 201 tysięcy. A kiedy będzie podsumowanie właśnie aukcji Allegro? Nasze aukcje kończą się 10 lutego i od tego czasu będziemy przygotowywać już finansowe podsumowanie. Pewnie wszystko będzie z całym podsumowaniem finału. Zachęcamy wszystkich do udziału w różnych aukcjach. Co prawda sztab wośpowy Allegro już nie koordynuje zgłoszonych aukcji, ponieważ jest ich aż tak dużo. Jednak zawsze można wystawić aukcję z prywatnego konta i przeznaczyć fundusze na konto Wielkiej Orkiestry. Zachęcamy też do udziału w naszej trójkowej licytacji. Można bardzo miło spędzić wieczór z Agnieszką Szydłowską i Michałem Nogasiem przy kolacji przy świecach w naszej radiowej trójce na Myśliwieckiej lub poprowadzić audycję Off Control z Mateuszem Tomaszukiem. Tymczasem na koncie Wielkiej Orkiestry są już 62 miliony złotych. To była relacja z dzisiejszego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo dużo zebrane, bardzo się cieszę. A my wracamy do rozmowy o utworze, którego wysłuchaliśmy jakieś kilka minut temu. I ja zacznę, ponieważ mam zadanie zgadnąć, co to było. Tutaj spróbuję. To znaczy, brzmiało to troszeczkę jak Lou Reed, a troszeczkę jak Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers Band. Bardzo twoja muzyka, bardzo. Spodziewałem się czegoś takiego w dzisiejszej audycji. Cóż, te dwugłosy, to jak to było śpiewane, to wiesz, Daniel Wyszogrodzki powiedziałby, że to były harmonie prosto z podnóża Apalachów. Takie bardzo amerykańskie. Kurczę, no brzmiało to też trochę jak The Band, jakby z okresu Music for the Big Pink. Nie są to do końca moje rejony, ale kawałek był kapitalny przez swoją korzenność. To było jakieś, kurczę, jakieś takie podsumowanie stylistyki dla mnie, Southern Rocka. Mhm. Ale ten wokal na początku był bardzo mało kompetentny, a potem to przeszło w bardzo sprawne dwugłosy. No, dlatego powiedziałem Lou Reed, bo to brzmiało jak Lou Reed. Nie mam zielonego pojęcia. Już kilka nas wpadło w mojej nieudolnej wypowiedzi. Czy któraś z nich była trafna? Spodziewam się, że nie. Nie, ale absolutnie cię nie winię, ponieważ myślę, że to był pierwszy raz w historii Polskiego Radia jako instytucji, jako medium w tym kraju, kiedy ten artysta zagościł na jego falach, może w ogóle pierwszy raz w Polsce grany, Thomas Jefferson Kay. Postać kompletnie zapomniana, chociaż ja trochę o niej pisałem, więc jak ktoś chciałby podrążyć temat, to zapraszam na moje social media. W każdym razie to jest człowiek, który może nie był wybitnym twórcą, ale miał momenty wybitne, a jego najsłynniejszym takim próbą akcesu do sławy to jest wyprodukowanie takiej słynnej, legendarnej płyty Gina Clarka No Other. I oprócz tego, że był doskonałym producentem, zdarzało mu się robić płyty naprawdę świetne, był też artystą solowym. I to jest utwór otwierający jego pierwszą solową płytę z 1973 roku, nagraną w towarzystwie muzyków z obozu Steely Dan. Producentem tej płyty, tego utworu jest Gary Katz, czyli nadworny producent Steely Dan. I wszystkie te tropy, które podsunąłeś, southern rockowe, właśnie korzenne, to kalifornijskie brzmienie, one się tutaj jak najbardziej zgadzają. Natomiast właśnie wydaje mi się, że przez to, że to jest to otoczenie Steely Danowskie, to jest muzyka, która próbuje brać tę korzenność, ale przenosić ją w troszeczkę inne rejestry. Na przykład ta zamykająca, ta koda, w której pojawiają się takie ciągnące smyczki. Dla mnie to jest bardzo Beatlesowska muzyka w tym momencie już. Gdzieś troszeczkę pokrewna do sposobów aranżacyjnych w I Am The Walrus, czy w, oczywiście musi się to pojawić tutaj, Eleanor Rigby. O tyle to jest właśnie dla mnie ciekawe, że godzi naprawdę odległe światy. Zupełnie nie słyszałem tutaj brytyjskości, muszę się przyznać, ale faktycznie to są odejony pierwszej płyty Steely Dan troszeczkę. Ja czytałem chyba, i to nie u ciebie, o Thomasie Jeffersonie Kayu, bo ja sporo czytałem i być może, to, ja nie wiem, czy ja teraz nie bredzę, ale czytałem sporo o Crosby, Stills, Nash & Young i o The Byrds ostatnio. Czy to ma jakiś związek? Bo ja chyba tamto nazwisko wyczytałem. Tutaj linku chyba nie ma. Znaczy The Byrds, no Gene Clark, tak, to jest ten związek, ale to już jest solowy Gene Clark. Bezpośrednio z Byrdsami Kay nie współpracował, natomiast ten partnership Clarka i Kaya to są ostatnie trudne lata kariery obu tych panów, bo płyta No Water, o której wspomniałem, była tak spektakularną porażką, że pogrążyła zarówno jednego, jak i drugiego. Żaden się już nie wygrzebał spod tej katastrofy finansowej i wówczas też artystycznej. Dopiero po latach ta płyta została uznana za zaginione arcydzieło. A ta płyta Kaya, której słuchaliśmy, do tej pory jeszcze nie została ani uznana za arcydzieło, ani odgrzebana, więc jeżeli to jest ten kamyczek, który może tę lawinę poruszyć, to byłbym bardzo rad. A to rozumiem, że to był budżet, bo to słychać, że jest to raczej muzyka na bogato. To był gość, który był bardzo ustosunkowany. Miał bardzo wielu wpływowych kolegów. W pewnym momencie trochę też dla nich zarobił pieniędzy, produkując rozmaite single, które gdzieś tam się pieły na listach amerykańskich przebojów. Więc myślę, że on mógł rozmaite struny poruszyć, żeby ściągnąć dobrych graczy, wynająć dobre studio i tak dalej. Natomiast to jest zupełnie muzyka nawet nie tam kategorii B czy C w znaczeniu rozgłosu, tylko bardzo, bardzo, bardzo, bardzo głęboki backlog amerykańskiej muzyki lat 70., ale bardzo godny polecenia. Tym boleśniejszy musiał to być upadek. A czy ten upadek był kompletny, czy on jeszcze żyje? Nie, nie żyje. Upadek był kompletny. Umierał chyba nawet nie mając własnego mieszkania. Mieszkał kątem u jednego z muzyków, których produkował w latach 60. Ojej. Bardzo, bardzo przykra historia, ale też w jakimś sensie, no w literackim sensie poruszająca, bo te paralelne historie jego i Gina Clarka, o którym też wspominaliśmy, biegły dość podobnie i historia Clarka też jest niebywale smutna i rozdzierająca serce. Mm-hmm. Przyznam się, że ja lubię takie historie. Ja lubię, jak coś mi rozdziera serce dodatkowo. Tak, tak. Bo jest już rozdarte oczywiście. No dobrze, to ja z wielką przyjemnością puściłbym swoją propozycję numer drugi i chyba ostatni. Zobaczymy. Mogę? Zapraszam. Muzyka z chatki na kurzej nóżce. Można tak powiedzieć. Baba Jaga już się gdzieś czai, żeby pożreć Stasia i Małgosię. Jasia i Małgosię? W każdym razie te dzieci. Czy to jest zespół Dungen? To nie jest zespół Dunien. Ale strzelaj dalej, opowiadaj. Słuchaj, no nie znam jakoś bardzo wnikliwie poza zespołem Dunien, jak się okazuje, szwedzkiej sceny neo progrokowo-psychodeliczno-rockowej, a tak bardzo mi to zabrzmiało. Znaczy jestem przekonany, że jest to muzyka współczesna. Chociaż jednocześnie absolutnie świetnie podrabiająca w sensie takim aranżacyjnym i klimatycznym, w ogóle nawet nie szwedzki, a norweski progrok z przełomu lat 60. a 70. Bardzo to jest urokliwe i wprawne, chociaż widzisz, tak jak powiedziałem w przypadku twojej pierwszej propozycji, że nie do końca jestem fanem współczesnego kopiowania na zasadzie takiego ćwiczenia stylistycznego tej retroestetyki. I tam mi to nie przeszkadzało. To tutaj to może nie tyle mi przeszkadza, co to jest muzyka, która absolutnie wpada w moje gusta, w mój idiom muzyczny i kompletnie jej nie słucham. Jakby w ogóle nie sięgam do takiej muzyki dzisiaj. Właśnie, dlaczego ja to puściłem? Troszeczkę dlatego, że ja w sumie nie wiem, jaki jest twój stosunek do tego typu muzyki. Przegadaliśmy wiele godzin o muzyce, a nie zahaczyliśmy zupełnie o ten wycinek rzeczywistości. Mm-hmm. I wiesz, no i właśnie nominalnie powinieneś takie gadanie uwielbiać, ale że lubisz zaskakiwać, więc nie zdziwiłbym się, gdybyś powiedział, że kompletnie ci się to nie podoba. Rzeczywiście, nie chciałem zamęczać słuchaczy Trójki, ale to jest zespół, który zwykle idzie dużo dalej, proponuje dużo więcej jazzu w swojej muzyce, dużo więcej poważki dwudziestowiecznej. Trafiłeś z Norwegią w dziesiątkę, to jest zespół norweski, właściwie duet norweski. Mm-hmm. Duet, mimo że ich utwory brzmią symfonicznie dość. Jojce to się nazywa. To jest norweski zespół, tak, bardzo, bardzo aktualny, nagrywający od 2018 roku. Ten kawałek jest z 2021 z płyty Pastoralia, utwór tytułowy. Ja wypisałem sobie taką listę. Ja takiej muzyki na co dzień nie słucham, zastrzegam. Mhm. Wypisałem sobie taką listę. Jet Rotal, Gentle Giant, Camel, gdzieś Deep Purple w partiach organów. Mhm. I to twoje rejony na pewno. Bardzo to Jet Rotal, tak. Gdzieś Led Zeppelin troszeczkę w swoich bardziej folkowych kawałkach i to wiem, że to jest też twój idiom. No i dużo muzyki oczywiście barokowej, średniowiecznej, takiej bajkowej. No i rzeczywiście byłoby to dość daremne, wsteczne i patetyczne, gdyby nie to, że oni bardzo dużo tego jazzu i poważki dodają, zwłaszcza poważki. Tylko że ich utwory z reguły przez to mają 9 minut i są trudne do słuchania. Takie Dunien rzeczywiście, tylko bardziej folkowo-symfoniczne, może trochę anegdotem, tylko radykalniejsze. No tak, Dunien to jest nazwa, która mnie bardzo jara i może dlatego mi się to tak podoba. Jakbym miał jeszcze jakieś 15 minut na research teraz, których nie mamy, to ja bym znalazł zespół, pewien właśnie norweski zespół z pierwszej połowy lat 70., który brzmi bardzo podobnie. I oprócz tego Jet Rotal, które wspomniałeś, to był dla mnie taki absolutny ring a bell, że jakby okej, ja już to słyszałem w trochę innym wydaniu z innych czasów, natomiast wiesz co zdradziło i zwykle zdradza dla mnie, że to nie jest muzyka z epoki, tylko to jest współczesna wersja? Że wszystko jest na froncie. To jest muzyka i to jest bardzo charakterystyczne dla mnie, dla współczesnego nagrywania takiej muzyki, że to nie jest kwestia jakości nagrania tych instrumentów, ale one są wszystkie z przodu. A w tej starej muzyce bardzo często rzeczy kryją się gdzieś naprawdę, nawet nie, że w drugim rzędzie, w drugim szeregu orkiestry, tylko to gdzieś dociera do nas z piwnicy albo w ogóle od sąsiada. No faktycznie dziś się tak nagrywa, bo można. Mhm. Bo można zmieścić wszystko na froncie. Kiedyś trzeba było rozplanować ostrożniej i troszkę bardziej na czuja. Dzisiaj można wszystko chirurgicznie wręcz umieścić z frontu. Otóż to. Mhm. Okej. To tyle właściwie. Ja jestem niezwykle ciekaw twojej ostatniej propozycji, ponieważ trwa ona też jakoś długo, 5 minut. Prawda? Prawda. Zobaczymy, czy się uda w całości. Jeżeli nie, to obetniemy. Ja lubię obcinać. Ojej, bardzo dużo mi się nasunęło nazwisk. Na początku Andrzej Rybiński mi się nasunął. Potem, kiedy usłyszałem melodię wokalu, to przypomniał mi się taki artysta Al Stewart. Mm-hmm. I potem to nie opuszczało mnie, bo to metoda kompozytorska bardzo Al Stewartowska. Natomiast stylistyka na końcu taka bardziej troszeczkę jakby jazz rockowa, to było to takie wyciszone auto, dosyć charakterystyczne dla takich popowo jazz rockowych sytuacji było. Brzmieniowo strzela, 76? Totalnie tak. Sam środeczek. No to się bardzo cieszę. Natomiast jeśli chodzi o nazwisko, jeszcze nie podałem nazwiska, które bym typował. Warren Zevon? Nie, no to jest zbyt gładkie na Warrena Zevona. Och, ja myślałem, że to jest zbyt ambitne, jeżeli już. No. Twój postponujący stosunek do Warrena jest mi znany, ale to jest artysta, który jest trochę, znaczy artyści, to są artyści, którzy są przedłużeniem naszej poprzedniej rozmowy przy moim poprzednim tracku, bo to jest zespół Doobie Brothers z płyty Taking It to the Streets, 76 rok, ale nie jest to żaden singlowy utwór, to jest deep cut tego albumu, kompozycja basisty Tyrana Portera, który zresztą też śpiewa w tym utworze partię prowadzącą wokalu. I dla mnie to jest właśnie taki totalnie numer basisty, jak ten bas obtańcowuje perkusję przez cały czas, jak on po prostu drobi sobie małymi kroczkami wokół tej ścieżki bębnów. To jest dla mnie tutaj ta istota sprawy. Zupełnie nie kojarzyłem zespołu Doobie Brothers z taką muzyką. No proszę. Ale może dlatego, że ja nie znam dorobku, znam tylko Long Train Running. No właśnie, to jest zespół o bardzo zróżnicowanym tak naprawdę dorobku. Dużo misów, dużo hitów, ale też dużo rozrzutu stylistycznego. To jest pierwsza płyta tego zespołu nagrana z Michaelem McDonaldem, który ich wzniósł na te szczyty komercyjne i jest absolutnie charakterystycznym i songwriterem, i wokalistą, ale tutaj to nie jest ani jego kompozycja, ani jego wokal na pierwszym planie, dlatego właśnie liczyłem, że trochę cię zmylę, bo jednak ten wokal McDonalda jest, no, wszystkim się kojarzy. A nie będę mówił wiele więcej, natomiast jest teraz do obejrzenia w tak zwanych streamingach fajny dokument o tak zwanej scenie jacht rockowej, czyli właśnie scenie, której Doobie Brothers w latach 70. było absolutnym filarem. Bardzo sympatyczny film dokumentalny, który opowiada, dlaczego ta muzyka powstała, dlaczego brzmiała tak, jak brzmiała, dlaczego właśnie Doobie Brothers, którzy są po prostu kowbojami z jakiegoś tam nędznego salonu na pierwszych kilku płytach, nagle skręcają właśnie w taką jakby jazz rockową, bardzo gładką, bardzo wyglancowaną estetykę. Yacht Rock to było troszeczkę określenie, którego ja szukałem, no bo to brzmiało tak bardzo ekskluzywnie, właśnie jakby było skierowane do ludzi, którzy lubią spędzać czas na jachtach. To nie jest postponowanie tej muzyki, absolutnie. Broń Boże. Ja lubię, jak słychać ten budżet, te jakby... tę gładkość, tę ekskluzywność właśnie. No dobrze, Pawle, ja ci bardzo dziękuję za twoją wizytę tutaj w studiu. Przyniosłeś rzeczy jakby stylistycznie, których się po tobie spodziewałem, ale nazwiska, które nie bardzo są mi znane. I myślę, mam nadzieję, że słuchaczom, dla słuchaczy również to były w pewnym sensie nowości. No cóż, to my się żegnamy. Dziękuję bardzo, dzięki. Paweł Sajewicz był moim gościem, Maciej Załęski był rezydentem Konsolety, a ja się nazywam Michał Afrohoffman i zapraszam Państwa na audycję za tydzień. Ogłoszenie społeczne. 1,5% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Legendarny bohater powrócił. Silniejszy. Gotowy do działania. Nieustraszony. Transporter powrócił. Z dłuższą przestrzenią ładunkową, szerszym nadwoziem i większą ładownością. Teraz z finansowaniem 100,9% i 5-letnią gwarancją producenta. Nie przegap najgorętszej premiery tego roku. Transporter. Tylko w salonach Volkswagen samochody dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Bierz za połowę! Jednodniowe oferty aż 50% taniej z Kaufland Card. W poniedziałek mięso mielone wołowe, opakowanie 400 gramów, 6,39. A we wtorek tłuszcz do smarowania Flora, tylko 4,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale